Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala aliye ve sahbihi ecma'in. Ramazan şerife birkaç gün kaldığı için Ramazan şerifte de bu derslere devam edemeyebiliriz. Çünkü hem iftardan önce hem sahurde ders yapacağız inşallah. O bakımdan Ramazan bayramından sonra tekrar dersler devam edebilir. Bu itibarla yani mektubat dersimiz bu son olacak. Ramazan'dan önce son ders olacak. Çünkü haftaya Ramazan olur. Rabbim Teala tekrar mektubat-ı şerife ile buluşmayı ve itikad mektuplarını bitirmeyi bize müyesser eylesin. Amin. Şimdi mektubattan dersimiz birinci cildin 266. mektubu, sayfa 269'dayım. Buraya gelirken buyuruldu ki, işte peygamberler gönderilmeye ne hacet var? Akıllı insanlar saadet yollarını bulamaz mı kendi kafalarından? Ondan sonra kendilerini nefsani şeylerden arındıranlar, işte az yiyerek, az içerek, az uyuyarak, az konuşup, az görüşerek böyle kendilerine bir ahlak verenler falan, bunlara ilham gelmez mi? Bunlar bu işi kendiliklerinden çözemez mi? Şeklinde bazı sorulara cevaplar verdi birkaç dersler evvel İmam Rabbani Hazretleri. Bu derse kadar da mevzu oradan geldi. Şimdi buyuruyor ki, evnekulu, yahut biz şöyle deriz. Yani bir cevaplar verdi bundan evvel. Dedi ki, vahide, peygamberlere gelen vahide yanlışlık payı yok, hata payı yok, hayal payı yok, vehim, düşüncenin dahli müdahalesi yok. Ama insanlar peygamber olmayan, vahiy kendilerine gelmeyenler, felsefeci de olsalar, filozof olsalar, hikmet sahibi olsalar, ne olursalar, onlar da dünya kadar efendim gazap var, öfke var, şehvet var, hata var, unutmak var, ondan sonra hayal var, bu kadar arızanın musallat olduğu bir kişinin işte ilhamına nasıl İtimat olunur demek istedi. Ama peygamberlerde bunlar yok. Çünkü melekte bunlar yok yani. Melek öfkelenip bir vahiy değiştirmez. Canı bir şey isteyip bir vahiy değiştirmez. Emindir. Cibril'i emin diyoruz. Bak, emin güvenilirlik sıfatı var. Onun için melekler vasıtasıyla gelen vahide acaba yok. Ama arada melek olmadan bir adamın aklına gelen şey şeytani midir, rahmani midir, hayali midir? Yani buna karar verilemez. O zaman onun söyledikleri nasıl bağlayıcı olacak? Şeklinde cevaplar vermişti. Evnekul, yahut şöyle de cevap veririz. Yani başka bir yönden konuya giriyor. İnne husûlet tezkiyeti ve tasfiyeti, işte nefsin temizlenmesi, kötü huylarından, yani öfke, sinir, şehvet gibi kötü huylarından temizlenmesi ve tasfiyeti, kalbin arınması, kalbin paklanması, aklanması, menutun bi ityanil amali salihati, salih ameller işlemeye bağlanmıştır. Yani Mevla Teala bize işte imandan sonra abdest öğretiyor, gusül öğretiyor, taharet öğretiyor, namaz öğretiyor, orucu öğretiyor, işte Ramazan-ı Şerif geliyor, İslam'ın ikinci, beş şartından ikincisi. Namaz zaten her gün beş kere var. Şimdi bunları yapmadan insan temizlenemez. Elleti, öyle salih ameller ki, hiye onlar mevziyatül hakkı subhanehu ve teala. Allah'ımızın razı olduğu şeylerdir. Sevip seçtiği şeylerdir. Ve radıytü lekumul İslam'e dina. Din olarak İslam'ın, İslam ibadetlerini, farzlarını, vaciplerini size seçtim, beğendim, razı olarak verdim, Allah buyuruyor. Peki, Allah-u Teala'nın razı olduğu salih ameller nelerdir? Bunu sen kafayla, akılla nasıl seçeceksin? İki rekatlık namaz, bütün dünya bir araya gelselerdi, bütün filozofları, doktorları, okumuşları, yazmışları, iki rekat namazı tespit edemezler. Kıyam, rükû, secde, rükûda ne okunacak, secdede ne okunacak, ettehiyyatı okunacak, bunlar nereden kafadan bulacaklar? Yani Allah neden razı? Celle Celaluhu, salih ameller, İslam'ın amellerinden razı. E onlar ve marifet zâlike mevkûfetün alel bi'seti kemâmer. Geride yine söylemiştik diyor, geçtiği gibi. E peygamberler gönderilmesine bağlı ki namaz kıl. Nasıl kılacak? Kıyam, kıraat, rükû, sücud, işte iftitah tekbiri, kade-i ula, kade-i ahire, dört rekatlıkta, birinci oturuş, ikinci oturuş falan. Ne bilecek onu ya? Ne girmesini neyle Allah-u Ekber demekle başlanmasını tespit edebilir? Ne çıkışını Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah demeyi bilebilir? Yani bu neyle bağlıyorsun işi? Neyle giriyorsun içine? İhram tekbiri yani. Helal olan şeyleri haram ediyor mesela. Namaza giriyorsun. Girince konuşmak yasak oluyor. Gülmek yasak oluyor. Normalde yasak değil insan. Şimdi konuşuyorum ha. Yemek yasak oluyor. İçmek yasak oluyor. Yani sen bunun başı neyle başlıyor, sonu neyle bitiyor, arada ne farzlar, vacipler var. Kim ne bilecek orucu öyle bir şey? Ne orucu bozar, ne orucu bozmaz. Mevla neden razı, neden razı değil. Peygamber gelmeden bunlar masa başı oturup düşünüp de kurcalanacak, kuruntu yapılacak şeyler midir? Fela tesser, o zaman ele geçmez. Husul-i hakikati, tasfiyeti ve tezkiyeti. Kalbin arınması, nefsin kötü huylarından temizlenmesi, gerçek manada hasıl olması ele geçmez. Bidunil bi'seti. Peygamberler gönderilmeden, onlar emirleri, yasakları öğretmeden, Allah'ın razı olduğu salih amelleri bildirmeden kimsenin ne kalbi temizlenebilir ne nefsi temizlenebilir. Hani diyorlar ya kalbim temiz falan. Biz de diyoruz yani persillemeyi kadın tursillemesin. Evvelce öyle derdik yani şimdi bilmiyorum bu markalar var mı yok mu da. Eski laf. E o zaman temizlik neyle olacak? Peki bazı kafir ve fasık insanlara da böyle bir arınmışlık hali geliyor. Safa diyor ona yani saflık gibi. Saflık da esas manasında aptallık demek değildir. Temizlik demektir. Şimdi ve safa'ul hasılu ele geçen arınmışlık lil küffari vel fusyaki kafir ve fasık insanlar da bazı yere bakıyorsun onlarda bir arınmışlık hali var. Hüve o nedir? Safa'ul nefs. Nefsin arınmışlığıdır. La safa'ul kalp. Kalbin arınmışlığı değildir. Mevla'nın istediği kalbin temizlenmesidir. Nefsin arınmışlığı şöyle olabiliyor. Az yersen, az içersen, az konuşup görüşürsen, hayvani gıda almazsan, hayvani gıdalar şehveti, gazabı, öfkeyi artıran şeyler. Hayvani gıda işte et, süt, bu gibi ürünler. E şimdi bir insan riyazat deniyor buna. Bu riyazatlerde hayvani gıda yemiyor mesela 40 gün vesaire. Hayvani gıda yemeye ona bir arınmışlık, arıtlık, duruluk geliyor. İşte efendim çünkü şehvet coşmuyor. Nefsinin canı bir şey istemiyor. Ondan sonra gazap, öfke, kin, hıkt, haset, nefret bunlar coşmuyor, taşmıyor. Hal böyle olunca onların nefsi arınabiliyor biraz. Çünkü nefis nelerden besleniyordu? Yani şehveti, gazabı, öfkesi nereden artıyordu? Hayvani gıdalar yemekten. Hayvani gıdaları keserek bir insan nefsini bir derece efendim aklayabiliyor. Nasıl işte sinirlenmemeye başlıyor. Kimseye yan gözle kötü göze bakmamaya başlıyor. Canı cinsellik istemiyor falan. Yani bu oluyor. Ama kalbin arınması olmuyor. Çünkü kalbin arınması başka bir şey. Kalp ancak elâ bi zikrillâhi tatmainnul kulûb. Kalp ancak Allah'ın zikriyle huzura kavuşur. Bu adamın yaptığı Kur'an'a sünnete muhalif işler ayette yok, hadiste yok. Kendi kafasından işte nefsini göğe arındıracak. Arındırsa da kalbini arındıramıyor. Fasafa nefsi arındırmak ise La yezidü şeyen gayrel dalaleti. Sapıklıktan başka bir şey arttırmaz. Ve la yürisü şeyen gayrel hasareti. Zarar ziyandan başka bir şey getirmez. Çünkü neden? Allah Teala sana et yeme demedi ki. Süt içme demedi ki. Peynir yeme demedi ki. Ayette yok, hadiste yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem et yerdi. Tavuk yerdi. Deve eti yerdi. Devamlı süt içerdi. Yani aylarca bazı yere yemek bulamadıklarında hep sütle, hurmayla yaşadıklarını annelerimiz Rıdvanullah aleyhine ecmaîn beyan ediyorlar. Hal böyle olunca sen şimdi emirleri tutarak, yasaklardan kaçarak işte iman ve ameli salih, 5 vakit namaz, işte Ramazan şerifte oruç. Zaten oruçluyken hayvani de yiyemiyorsun. Öbür nebati, bitkisel de şeyler yiyemiyorsun. Ama sana iftarda ye diyor. Ama sana sahurda ye diyor. İslamiyet böyle bir denge kurmuştur. Günlerce, aylarca yemeyerek nefsine eziyet etmekle nereye varacak? İşte diyor bunlar zarar ziyandan başka bir şey artırmaz. İşte nefsimin huyları güzelleşti. Nefsim aklandı, parklandı. Sen öyle zannet. Kur'an-ı Kerim niye indi? Vahiy niye geldi? Peygamberler niye gönderildi? Senin nefsini, kalbini, ruhunu tertemiz etmek için. Manevi miraca seni çıkartmak için. Ruhun kaynağı alındığı nokta zaten arşın nurudur. Seni tekrar oraya döndürecek. Ama sana şu vakit ye diyor, şu vakit yeme diyor. Şu haramdır diyor, şu helaldir diyor. Sen gidiyorsun Allah'ın helallığını kendine haram ettin. Bununla da bazı haller oluyor onlara tabii. Hayvani gıda yememekten bazı şeyler gelir. İşte hayal güçleri artar, keşifler olur. Ama bunlar şeriata uygun şeyler değildir. Ve keşfü bazı'l umuri gaybiyeti. Bazı bilinmedik şeyleri, görülmedik şeyleri keşfetmek. Ellezî yahsulü lil küffâri vel füsâk. Adam imansız yani. Yahudi, Hristiyan, Budist. Budistlerde de çok ne böyle işler var. İmam Rabbani Hazretleri mektubat başka yerlerinde anlatır. Berahime. İşte Berahime, Cukiye der. Bunlar Hindistan'da falan neşvünema bulmuş. Sapık efendim diyelim gruplar, fırkalar diyelim. Şimdi bunlara bazı gaybi şeyler keşfettiriliyor. Vakta sofai nüfusiyim. Böyle az yemek, az içmek, az konuşmak, az görüşmek, işte hayvani gıdaları kesmek neticesinde nefisleri istediklerini bulamıyor ya nefis. İstediğini bulamayınca tabii yani ne diyeyim sana, benzin olmayınca araba gitmez. Hayvani gıdaları kesince işte şehvet, gazap, öfke, sinir, haset, fesat bunlar azalıyor. Bunlar azaldığı zaman bazı kafir ve fasıkların da bu deneyleri yapan, yani bunlara çünkü seyri sülük denmez, tasavvuf denmez, tarikat denmez. Bunlar ancak efendim ne diyorlar onlara? Tatbikat, harekat, işte efendim şimdi yapıyorlar ya ne onun adı? Böyle yoga, yoga. İşte o yogalar seans yani. Yoga seansları bilmem ne. İşte bunlar şunu düşün, bunu düşün, gözünü kapat, ağzını aç falan. Bir şeyler yaptırıyorlar işte millete. Geliyorlar böyle en sosyete mosyete. Herkese gidiyor. Şarkıcı, zurnacılar. Şimdi burada ne var? İşte kendilerine göre bir kurallar kurmuşlar, bir şeyler yapmışlar falan. Şimdi bu gibi ritüeller diyelim, kendi kendine oluşturulan, yani Kur'an'dan kaynağı yok, sünnetten delili yok, hadis-i şeriften efendim zikri beyanı yok, kimseni kabul eman evliyan reddetti, işte İslam'ı reddetti. İşler oluyor. Ama bunlar az yemek, az içmek gibi bazı şeylere uyguladıkları zaman, bir de işte hayvani gıdadan uzaklaştıkları zaman falan, böyle nefislerini biraz arındırıyorlar. Bu nefis arındırılması neticesinde bazı gaybi şeyleri keşfediyorlar. İşte mesela adamın arabası çalınmış, o da efendim diyor ki işte araba şurada. Sonra adam gidiyor bakıyor, hakikaten araba orada buluyor. Bu nasıl oluyor? Bu adam Müslüman değil yani, Budist. Bu Budist adam nasıl bildiysin bu arabayı falan filan. Tabii cinler olmuş işleri görüyor. Olmuş işleri. Şeytanlar görüyor olmuş işleri. Ama sen görmüyorsun, orada değilsin. O adam görüyor, çalınan nereye gitti? İşte efendim sana da geliyor, o adama da geliyor, haber veriyor. Millet ona inansın da dinden çıksın diye. Bu sefer adam diyor ki, ya bunun dini hak olmasaydı, bu papazın dini hak olmasaydı, bu papazın işte efendim şurada şu var, büyü var dedi veyahut şurada, araba şurada, at burada dedi, gidiyorsun buluyorsun falan. Bu sefer ne oluyor? Bu sana imtihan oluyor. Sen hemen İslam'da şüphe etmeye başlarsan haşa, bu adam bu Hristiyan olduğu halde nasıl bildi bunu, demek ki bunun dini haktır gibi kafir olur gidersin. Bu nedir? İstidracün. İstidraçtır fi hakkıyım onların hakkında. Ne demek istidraç? Onları kademe kademe helake çekmek. Nimet gibi gösteriliyor. Nimet gibi gösteriliyor. Halbuki belaya sürükleniyor. Neye benziyor bu? İşte efendim balığın oltasını, oltanın yemine, ağzına, oltaya yem koyuyorsun. Bu yemde ne koyuyorsun? O balığın istediği bir şey. O da onu nimet sanıyor, gidiyor, yutuyor zokayı, ondan sonra yakalanıyor. İşte onlara da istidraçtır. Ne demek? Nimet gibi gösteriliyor. Halbuki belayı bulmak için, azapları artsın için, Kur'an'da da geçiyor, sen estedricium, min haysi la alemun, hiç bilmedikleri taraftan, yani çünkü uçurum diye gözükmüyor, bela diye gözükmüyor, oltanın içinde, işte efendim ne var, iğne var, kanca var, takılacak ağzıma, benden kurtulamayacağım ondan. Öyle gösterilmiyor ona. Ona ne gösteriliyor? Bakıyor ki o, efendim işte et var, but var. O da onun için dalıyor, o eti yiyeceğim, nimeti buldum derken belayı buluyor. Balık gibi alık olmayalım. Allah bize balık hafızası vermedi. Allah bizi insan etti. Akıl verdi, fikir verdi. Allah'ın dinine muhalif bir papazın, bir hahamın, bir Budistin, bir rahibin şu anda bir şey söyledi de çıktı. Zaten o söylediği iş olmuş bitmiş iş, kayıp değil. O cini var, şeytanı var. Kafirlerinden bu kadar cinlerin, şeytanların hepsi kafir. Cinlerin de ekserisi kafir. Ekserisi kafir. Bunların onlarla irtibatları olabilir. Allah buna izin veriyor. اَلَّذ۪ي وَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ Cinden var, insandan var diyor. Vesvese verenler. Ondan sonra ne buyuruyor? يُحِي بَعْضُمْ لَا بَعْضٍ Şeytanlar birbirine vahiy getirip yaparlar. Yani vahiy demek Allah'ın vahiy demek değil. Kur'an'da vahiy birkaç türlü manada geçiyor. Yani fısıldarlar, işaret ederler. Bilgi akıtırlar, aktarırlar. Zuhrufel kavlu gurura. Aldatmak için insanları yaldızlı yaldızlı sözler söylerler. Bu kâhinlerin, falcıların, hahamların, rahiplerin de bazılarının bunlar irtibatı olur. Hele özellikle az yiyen, az içen, az uyuyan ve riyazat yapan, hayvani gıdalardan uzak duranları cinler çok sever. O zaman bunlarla irtibata geçerler. Onlarda bazı olmuş şeyleri, gaybi derken sana gaybi. Yani yan odadadır, haberin yok. Adam gözlüğünü arıyor, iki saat gözlük kafasına çekmiş. Yani o anda onu göremiyorsun sen. Ama o cinden, şeytandan veya işte insandan neyse onu gören var. Buna haber ediyor. Bu da sana bir şey söylüyor. Tutunca sen kalkıyorsun. Vay anasını diyorsun, bu adam dini hak mıdır acaba? Onun için bu istidraçtır. Yuksa dübi, bununla kast ediliyor. Helakum ve hasaratum. Onların helak olmaları, zarara düşmeleri, ahiretlerini kaybetmeleri. Hasarat dünya ve ahiret. Dünya da ahireti de kaybedenler var buyuruyor. Onların durumuna düşürülmek isteniyor. Burası imtihandır. Eğer kafirin, fasığın hiçbir hüneri olmasa kimse ona kanmaz. Bazı hünerler onlara veriliyor. Sen şimdi bakıyorsun adam ben Mehdi'yim diye çıkmış karılarla köpek atıyor. Ankara havası çalıyor. Öbürü oradan peygamberlere vitir kıldırdım diyor. Efendim Mesih'im, Mehdi'yim işte peygamberim diyor. Bazısına yetmemiş ilahım diyor. Ben yaratırım ben öldürürüm diyor. Bu kadar memlekette imansız var, kitapsız var. Müslümanım diye geçiniyorlar. Sonra ehli sünnet dışınca fırkalar var. Sünniyim diye geçiniyorlar. Sahabeye sevmeyenler, sövenler vesaire neler var, neler var. Bu adamların hiçbir hüneri yok. Bunların da cinlerle, şeytanlarla vesaireyle irtibatı var. Kimini görünerek, kiminin vesvese tarikiyle vesaire. Bunlar bazı şeyleri işte bu kadar yanlarına adamlar niye gidiyor? Hem de iş güç sahipleri, şirket sahipleri akılsız manyaklar değiller ki. Akıllı insanlar bir de bakıyorsun bunların yanında dolaşıyor. Kiminin menfaati vardır, kimine şantaj yapılmıştır, kimi bir hesap peşindedir. O ayrı bir şey. Ama bu adamlara da bazı şeyler gösterilir, bildirilir. Bu adam da yanındakini nasıl bağlıyor kendine? Şeytan ne işi var? Onun için bunlar istidraçtır. Peygamberler gönderilmemiş, peygambere ittiba edilmemiş, vahye uyulmadan kimse nefsini, kalbini düzeltemez. Çünkü salih amellerle ancak kalp düzelir, nefis düzelir. Salih ameller de peygamberlere uymadan anlaşılamaz. Kimse kendi kafasından iki rekat namazı bulamaz. O zaman bizler buna aldanmayacağız. Peygamberlerin gönderilmesinin şart olduğunu anlamış olduk. Hikmetlerini dinlemiş olduk. Ve böylece peygambere uymadan kimsenin kurtulamayacağını da anlamış olduk. Çünkü Mevla razı olduğu şeyleri ancak onlara bildiriyor. Bunu sen bulamazsın. Efendim, adam az yemiş, az içmiş, biraz şeyler yapmış, ritüellere uymuş, şeytanın da cinler de devreye girmiş, adama efendim yardımcı olmuşlar. Bak, yardımcı olmuşlar diyorum. Yardım ediyorlar. Birbirine diyor, yaldızlı yaldızlı sözler işaret ediyorlar, akıtıyorlar. Ondan sonra ve nevkâne ricâli minel iz yaudûne bir ricâli minel cin. Bazı insanlar cinlere sığınıyorlar diyor Kur'an. Yani cinlerden yardım almak istiyorlar. Fezâdûm râhâkâ. Cinler de onların efendim felaketini ve hasaretini ve zararını artırıyor. Bazı şeylerde onlara yardım ediyor veya bazı meselelerde onlara bir şeyler söylüyor, öğretiyor, sakın duruyor, uyarıyor falan. Veya bir küp altın definenin yerini gösteriyor. Ama hidayetten ayırmış oluyor. Şeriattan, sünnetten, istikametten uzaklaştırmış oluyor. Bizim bir kıstasımız ne olmalı? Mizanımız, terazimiz neye göre olmalı? Kur'an ve sünnet ve ehli sünnet ve cemaat tartısıyla tartmadan adamı nasıl değerlendirebilirsin? Dediğine nasıl aldanırsın? Velev ki efendim denizin üstünde yürüse. Ne fayda eder denizin üstünde yürüse? Ya havada uçsa ne fayda eder? Kuştan daha mı uçacak? Onun için biz ölçüye göre hareket edeceğiz. Mizanımız Kur'an, sünnet ve ehli sünnet olmalıdır. Neccanallahu subhanehu min azil beliyeti. Allah Teala bizleri bu beladan kurtarsın. Bi hurmet seyyidil murselin. Gönderilenlerin efendisi hürmetine Ali ve aleyhimussalatü vesselam. Gönderilen bütün peygamberlere de, onların efendisine de salatü selam olsun. Vettadaha min adet tahkiki. İşte benim bu ince tafsilatlı bir şekilde anlatmamdan aşikar oldu ki enne tekalife şer'iyyete sabitete min tariqil bi'seti eyda rahmetun. Peygamberlerin gönderilmesi yoluyla sabit olan şeriatın teklifleri. Teklif yani Türkçedeki teklif manasında değil. Yani teklif sorumlu tutmak, mükellef kılmak manasında. Türkçede teklif verdi falan işte. Şu olur mu, bu olmaz mı falan. O değil. O. Esas tabii Arapçadan gelmedir. Şeriatın teklifleri işte şimdi oruç geliyor. Orucu tutmak işte hasta olmayanlara, seferi olmayanlara falan farz oluyor. Bu bir tekliftir. Yükümlülük getiriyor. Namaz yükümlülük getiriyor. Zekat hesabı yükümlülük getiriyor. Bunların hepsi rahmettir. Bunlar ancak peygamber gönderilmesi tarikiyle sabit olabilir. Kimse kendi kafasından Allah bunu emretti diyemez. Ve bu rahmettir. Ne demek Allah acıdığı için bunu göndermiştir. Ya Allah acıdığı için niye beni aç bırakıyor? Allah acıdığı için niye beni sabah namazına kaldı gecenin 5'inde 4.30'unda ya? Uykumun tam derin uykuya dalıyorum. Tam o anda uyanıyorum. O sırada uykum bozuluyor. Yüzüne suhur, abdest al falan. Namaz kılı uykum kaçıyor. Ondan sonra ben işe gideceğim 7'de. İşte hoca ben senin gibi yatmıyorum falan. Bana böyle konuşuyor herif. Ama bu işin şeriatın emir ve yasaklarının rahmet olduğundan haberi yok avanağın. La kemâzi'amül münkirûn aleyha. La değil kemâzi'ame yanlış iddia ettiği gibi. Hu o şeyi el münkirûn inkar edenler aleyha şeriatın tekliflerini. Şeriatın tekliflerini reddedenler kimler? Minel melâhideti mülhid. Mülhid yani lahit diyoruz ya, kabirin lahidi var. Lahit orayı biraz yamultuyoruz da ölüyü tabii arkasına da toprak desteğiyle yüzünü kıbleye doğru veriyoruz. Kıbleye doğru olan duvara doğru eğimli toprağı yamultarak, meylettirerek ölüyü oraya yaslıyoruz. O yüzden mülhid yani ilhat yapan. İlhat ne demek? Meyil yapmış yani. Haktan meyil etmiş, sapmış. Ondan sonra ve zenadikati, zındıklar. Zındıklar Allah'ın varlığını bile inkar eden, yani alemin efendim yaratılma sırrını reddeden, işte Allah alemin yaratıcısı olduğunu kabul etmeyenler, zındıklar. İşte bunların, bu inkarcı zındıkların, mülhitlerin zahmettiği gibi, yanlış anladığı gibi değil. Yani nasıl yanlış anlıyorlar? Min itikadiha, şeriatın emir ve yasaklarını itikad ediyorlar külfeten. Külfet, meşakkat, zorluk ve gayra makuletin, akla sığmayan, mantığa uymayan şeyler olarak kabul ediyorlar. Niye aç duracak adam şu saatten şu saate canım? Nikide bir abdest alıyor. Niye yel çıkınca abdest bozuluyor? Niye, nereden bozuluyor? Nereden düzeliyor? Ne manası var falan. Hatta kâlû, nitekim bunlar o derece sapıklıklarını artırmışlar ve ilerletmişler ki kalktı dendiler. Ey şefkatin, ne şefkat var fi teklifil ibad? Kulları mükellef tutmakta bir umurun şakkatin, zor zor işler. Zekat paradan gidiyor, hacda, umrede candan gidiyor, maldan gidiyor. Oruçta insan saatlerce açlık kalıyor. Şimdi imsak ta 3.30'a gelmiş yani. 3.30'dan 8.30-9'a kadar oruç. Çok fazla yani bu sene orucun saati. Ya bu zor oluyor. Ondan sonra sümme yukali, sonra deniliyor levhum onlara. Men amile, kim amel ederse bir muktaza hazet teklifi, bu emrin ve yasağın gereğince hareket ederse yedhulül cennete, bu kişi cennete girecek. İşte oruç mükellefiyetini yerine getiren cennete girecek. 5 vakit namazı vakti vaktinde kılan, kaza bırakmayan işte cennete girecek. Abdestini, guslünü temiz alan, tam alan, ona göre taharetini hazırlayıp namazını kılan cennete girecek. Ve men irtekebe, her kim irtikab ederse hilafehu, bu emirlerin tersini. Ramazan'da oruç tutmaz, ezan geldi geçti vakit çıkıyor, namazı kazaya bıraktığı namaz kılmaz veya hiç kılmaz. Ondan sonra zina yapma dersin, zina yapar, canı öyle çekti. Çünkü onu zinadan geri durması ona külfet. Çünkü canı son derece istiyor yani, istediği bir şeyi vermeyince sıkıntıya girecek. Onun için adama ne deniyor? Allah'ın böyle sorumlulukları, mükellefiyetleri var. Size yüklediği sorumluluklar var. Bunları yapan cennete girer. Bunların tersini yapan cehenneme girer. Yedhulün nâra, cehenneme girer. Deniyor. Şimdi bu şekildeki bir Allah'ın uygulaması bu yönde. Bunda ne şefkat var? Diyor. Ne demek ne şefkat var? Böyle acıma mı olur ya? Adamı aç bırak, susuz bırak, uykusuz bırak. Efendim zinadan mahrum et, içkiden mahrum et. Dünyanın bu kadar zevkleri var. Tabii gayrimeşruları kastediyorum. Onlardan uzak tut. Bunlara yanaşırsan cehenneme girersin de. Böyle bir acıma mı olur? Ne yapacaktı Allah? Salacaktı. İpini uzun bırakacaktı. Herkes istediğini yapsın buyuracaktı. Öyle mi? Şimdi onlara cevap veriyor. Keyfe la yükellefune. Nasıl kullar mükellef tutulmayacaklar ya? Sen ne demek istiyorsun? Emir olmayacak, yasak olmayacak, nehy olmayacak, helal olmayacak, haram olmayacak. Ne olacak? Herkes istediğini yiyecek, içecek, istediğiyle yatacak, kalkacak, düşecek, kalkacak. Bel bilakis yutrakune, bırakılacaklar. Kendi hallerine, külüğüne yiyecekler. Helal haram demeden, ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım diyecekler. Ve enamune, uyuyacaklar. Sabah namazı geçecek, haberi yok. Akşam yatsıda uyuyacak, ikinden sonra yatmış, 3 vakit namaz kaçmış. Bir şey yok. Ve yemşune, yürüyecekler, gezecekler. Harama gidecekler, zinaya gidecekler, barak pavyona gidecekler. Gayrimeşru işlere ayak adım atacaklar. Allah'ın verdiği kuvvetle, Allah'ın verdiği Celle Celal nimetlerle gayrimeşru işlere davranacaklar. Ala tavru okulim, akıllarının tarzına göre, kafam, aklım böyle kesiyor, işte aklıma bu yattı falan, mantığıma böyle uydu falan. Ve muktaza tabaiyim, tabiatları nasıl gerektiriyorsa, tabiat yani içinin isteği, canının varlığı yani, tabiat canım istediği işte şimdi hava sıcak, ne olacak bu Ramazan'da tutmayalım, ne olacak Şubat'ı bekleyelim, hem günler kısa hem hava soğuk, Şubat'ta kaza ederim. Ve canım böyle istiyor, canım ekşili istiyor, canım turşulu istiyor. Ekşi turşu serbest ha, onu da yanlış anlamayın da, yani tabir gereği söylüyorum. Sen şimdi kendi haline nasıl bırakılacaksın? Ema ya'lemu, bilmez mi avlal hubesaul haibune. Bu habis, pis, murdar, haib ve hasir, dünya ahiretlerini kaybetmiş, zarara uğramış adamlar bilmiyorlar mı? Enne şükran mün'imi, nimet veren zata şükretmek vacibun aklen. Akla göre de vaciptir. Sen diyorsun ki beni vahye göre, beni vahye uydurma, bana vahyi dayatma. Doğma, moğma diyorlar işte şerata, haşa. Ne istiyorsan beni şeye göre bırak. Efendim aklıma göre bırak. Peki ben de seni aklına göre bıraksam, sende usturanın ağzına sürülecek kadar akıl var, var ise sana bir iyilik yapana teşekkür etmen gerekir mi, gerekmez mi? Aklın yolu bir. Gerekir. Peki bu kadar nimeti yaratan kim? Sen diyorsan ki Allah yok, tamam, seninle konuşmaya da gerek yok. Ama Allah var diyorsun. Yaratan var diyorsun. Ben de seninle mücadele ediyorum. Yaratan varsa onun gönderdiği vahiy de var. Şeriat var, peygamber var. Senin de bunlara uyman şart. Yoksa sen iki canda iflah etmezsin diyor sana. Şeriat böyle söylüyor. Hidayetime göndereceğim doğru yola uyanlara korku yok, üzüntü yok diyor. Uymayanlar belayı bulacak diyor. Her kim Kur'an'dan yüz çevirirse dünyası da ahirette dar olacak. Zindan olacak diyor. Bu kadar ayet hadis var. O zaman ben sana aklıma beni bırak diyorsun. Aklına bıraksam seni, bu kadar iyiliklerin sahibine şükretmek, teşekkür etmek gerekir mi, gerekmez? Her akıllı der ki icap eder. Acı kahvenin 40 yıl hatırı var, o da kahvesi Allah'tan, suyu Allah'tan, ocağı Allah'tan, ateşi Allah'tan. Adam bir kaynattı diye 40 sene adama acı kahveye hatır edeceksin. Vefalı olacaksın, hürmet edeceksin. Nasılsınız, iyi misiniz? Kahve tatlı olsa 80 sene herhalde olacak. Demek ki diyorum ben. Bu atasözüne ilaveten. O zaman ve hazi teklifatü şer'iyyetü. İşte bu şeriatın teklifleri sana namaz kılmayı yüklüyor, orucu yüklüyor. İşte nisaba malikse, zenginse falan, sağlığı yerinse haccı farz ediyor ömürde bir kere. Sonra efendim zekatı, işte malı varsa, nisaba malikse, borcundan kalıyan düşense hesapları var nisabı zekatın. Peki o zaman zekatı da efendim yüklüyor. Daha işte diyor erkeklere ipek giymeyin diyor, altın kullanmayın diyor. İşte neyse. Kadınlara diyor başını açma, şuranı açma, buranı açma. Efendim peruk takma, işte efendim dişlerini inceltme, yonturma, işte erkeklere benzeme, erkek kıyafetleri giyme vesaire. İşte bu teklifler beyanu keyfiyeti edâlke şükrü. Allah'a nasıl şükredileceğinin şeklinin beyanıdır. Şimdi bütün iyilikler Allah'tan mı? Allah'tan Celle Celal. Her aldığımız nefes, verdiğimiz nefes, 24 bin nefes alıp veriyoruz. Dışarı çıkanı ayrı, gireni ayrı sayarsan 48 bin nefes. Bir nefesi sana bütün dünya toplansa veremez. Bir makineye bağlıyorlar, dünya kadar para çıkıyor. Adam artık fişi çek diyor, ya ölürse ölsün diyor. En sevdiği adamda da para yok. Nasıl baş edecek makineyle, ne kadar daha durduracak? Sen bu kadar nefesleri sana veriyor, yediriyor, içiriyor, dışını içini nimetlerle kuşatmış. Bir damarın tıkansa, anda pıhtı atsa felç oluyorsun, iptal oluyorsun yani. En akıllı adam efendim ahmak oluyor. En konuşkan adam lal oluyor. Şu bir pıhtılık canın var, küçücük. Sana bu kadar iyilikleri yapana şükretmek vacip mi? Vacip. Ona nasıl şükredeceksin? Şapır şupur ya Rabbi şükürle bu iş olur mu? O zaman sana işte helalları, haramları öğretiyor, emirleri, yasakları öğretiyor. Bana şükretmek istiyorsan İslamiyet'in tamamını yaparsan tam şükretmiş olursun. Ne kadar eksik edersen şükrü o kadar eksik etmiş olursun. Ya Rabbi şükür sadece dilin şükrüdür. Bu kadar nimetlerle içimiz dışımız kavranmıştır ve kuşatılmıştır. Bunların hepsini ayrı şükür ister. Ya bu insanların elinde olsa sana bu iyilikleri yapmak, bir damarını açarken kaç milyar para istiyorlar. Şimdi fekülü teklif, o zaman şeriatın getirdiği yükümlülükler vaciben bil akli. Akla göre de vacip oluyor onlara uymak. Çünkü neden? İyilik yapana teşekkür etmek vacip mi? Gerekli mi? Gerekli. Zorunlu mu? Zorunlu. Normal bir insan bunu bilir yani. Ama eşkıyasa, hayvanlardansa, insan görünüp de efendim orman mahsullerindense, o ne teşekkür eder, ne şükreder, bir şey yapmaz. Ama biz normal bir insana soruyoruz. Teşekkür etmek gerekiyorsa nimet sahibine, o da diyor ki bana böyle teşekkür edersin. Ya Rabbi sen niye böyle yapıyorsun? Yani peki o zaman ne oldu? nimeti verene şükretmek vacip olduysa onun tekliflerine, yükümlülüklerine uymak da vacip oldu. Çünkü onun yükümlülüklerine uyduğun zaman şükretmiş olacaksın. Şükretmen de gerekiyor çünkü bütün iyilikler ondan. Ama burada onun ne karı var? Sen Ramazan'da aç susuz kaldın, yiyeceklerini kenara biriktirip Allah'a mı vereceksin haşa? Zekat fakire verirsen Allah'ın cebine para mı giriyor haşa? Allah'ın cebi mi var? Haşa. Ne olacak o zaman? Ya bu iş hem şükrü ediliyor. Peki niye benim şükretmemi bu yoldan istiyor? Beni zora sokarak benden şükür istiyor. Ve izah yine böylece enne nizame azel alemi, bu alemin düzeni ve intizamı emri, bütün işlerinin nizam intizama girmesi, yani bütün alemlerin menutun bi azet teklif, Allah'ın tekliflerinin, emirlerinin ve yasaklarının ve yükümlülüklerinin icrasına ve tatbikine bağlanmıştır. Şöyle ki feynne uç zirahşan idâ türke, bırakılırsa küllü ahadin herkes alâ tavri, herkes kendi tarzına göre bir şey geliştir, kendine göre hareket et denirse ve hulliye alâ tab'i ve hulliye, başıboş bırakılırsa tahliye yani serbest bırakılırsa alâ tab'i tabiatı icabına, yani canın ne istiyorsa herkes hali üzere olsun. Farz yok, vacip yok, helal yok, haram yok, emir yok, nehi yok. Dünya dümdüz. Oldu her yer orman. Ne olacak o zaman? La yazaru fi. O zaman burada zuhuret çıkmaz. Ortaya çıkmaz. Hayru şerri vel fesat. Şerden fesattan başka bir şey ortaya çıkmaz. Herkesi kendi haline bırak. O onun tavuğunu gider yer. Allah'ın kuşu der Laz gibi. O öbürü gider onun atını alır kullanır. Öbürü gider onun elbisesini giyer gezer. Öbürü gider efendim onun karısıyla yatar kakar. Estağfurullah. Öbürü gider Allah muhafaza dayımla evleneceğim der. Öbürü gider kızına sulanır. Allah muhafaza. Öbürü gider ona buna saldırır. Yani bu dünyada nizam ve intizam, düzen lazım. Serbestler, yasaklar dairesi kurulması lazım. Helallar, haramlar belirlenmesi lazım. Sen şeriata uymuyorsun, Kur'an'a, sünnete uymayan kanunlar bile, işte laik devlet meselesi. Laik devlette bile her şey serbest mi? Her şey serbest mi şu an? Niye? Dinden mi? Devlet laik. Anayasa laik. Yasalar laik. Hiçbiri Kur'an'dan, sünnetten kaynak almadı. Mecelle mi bu? Mecelle olmadığına göre. Ama burada bile, nizam ve intizamın sağlanması için bazı serbestler ve yasaklar var. Sen burada diyebilir misin ki efendim ya madem özgürlük var, işte efendim laiklik var, her şey serbest olsun. Bunu kemalistler de demez, ulusalcılar da demez, bunu efendim dinsizler de demez, donsuzlar da demez. Hiç kimse her şey serbest olsun hiçbir zaman için demez. Niye demez? Biliyor ki bela başına dönecek. Çocuğuna, çoluğuna dönecek. Herkes istediğini yapacak. Cezai müeyyide yok. Şimdi ufak tefek cezalar bile caydırıcı olmuyor. Her mahallede 40 tane hırsız var. Bütün milletin arabası çalınıyor, malı mülkü çalınıyor. Neler oluyor? Seri katiller türemiş. Adam ODTÜ mezunuymuş, seri katil. 3 tane kişi şimdilik öldürmüş. Ayşin kadını, bir kadıncağız öyle bulunamıyor falan. Herhalde onu da öldürdüğü anlaşılıyor. ODTÜ mezunu, bilmem ne mezunu, herif okumuş, 70 mürekkep yalamış. Seri katil. Milletin içinde hayvani duygu hisler var demek ki. Gidiyor milleti kesiyor yani. Hayvan yapmaz bu kadar. Onun için insanlar serbest bırakılamaz. Fark ne? Fark şu. Şeriata, Kur'an'a, sünnete uymayan kanun ve tüzükler Fransa'dan, İtalya'dan, İsveç'ten, İsviçre'den, Avrupa'dan, İngiltere'den falan filan alınan kanunlar işte gördüğünüz gibi 90 senedir. Hadi bunu tanzimata götürürsek 150 senedir böyle şeriat kanunları mühmel bırakılmış. Ve bu kurallar uygulanıyor. Fakat görüyorsunuz hiç memleket iyiye gitmiyor. Okuma oranı iyiye gitmiyor. Kültür seviyesi iyiye gitmiyor. Ahlak seviyesi iyiye gitmiyor. Cinayetler, canavarlıklar artarak devam ediyor. Halbuki eskiden diyorlardı işte Osmanlı zamanında %50 okuma bilmiyor. Sen ne yaptın? Çok başarı sarf ettim. Kaydettim. Nereye kadar? İşte okuma bilmeyen oranını %10'a düşürdüm. 20'ye düşürdüm. Neyse ben bilerek demiyorum. Misal veriyorum. Ne oldu? Suç mu arttı mı azaldı mı? Suç arttı. Hukuksuzluk arttı. Cinayetler arttı. Rüşvet arttı. Faiz arttı. yalan dolan arttı. Güven diye bir şey kalmadı. Şimdi hal böyle olunca sen burada her şeyi serbest etmedin. Bazı yasaklar, kurallar koydun. Çünkü dinden, imandan hiç haberi olmayan memleketlerde bile yasaklar var. Çünkü bu yasaklar nizam ve intizamı temin etme hikmetine mebni olarak kuruluyor. Fark nerede doğuyor? İşte Allah'ın Kur'an'ına, vahyine, şeriatına, biasetine, peygamberlerin gönderilme hikmetine müstenit olsa, yani helalı, haramı, serbestleri, yasakları Kur'an ve sünnete ve ehl-i sünnetin beyanlarına dayandırılsa, Allah'ın razı olduğu şeyler üzerine hareket edilmiş olur. Allah'ın rızası üzere hareket edilince Allah'ın gazabı kalkar. Allah'ın gazabı kalkınca o memlekette cennet gibi süt liman bir hayat olur. Kur'an'a, sünnete tam uyanlarda hiç kargaşa olmaz. Ama burada fark nedir? Serbestler, yasaklar kafalarına göre veya başka kafir ülkelerin işte kanunlarına, tüzüklerine göre seçmeler yapılıyor. İşte oradan intikabat yapılıyor, alınıyor, alıntılar yapılıyor. Ve bu da ne getirmiyor? Huzur ve saadet vermiyor. Kimse hayatından memnun değil. Bakın teknoloji ilerledikçe, internetler çıktı, cep telefonlar çıktı, ne yenilikler oldu. Son 15-20 senede bize ulaştı bunlar. Efendim, biz daha ben 79-80'de köyde okuduğum köy 12 kilometre pazara, Rize Tütüncüler Köyü'nden, yani dahili telefon bile yoktu. Dahili yani. Ne oluyorduk? Pazara iniyorduk. Orada bir lokanta vardı işte, içkisiz falan. O lokantada gidiyorduk, pidemide yiyorduk, bir şeyler yiyorduk. Ondan sonra telefonumuzu oradan yapıyorduk. Annemize rahmetli. İşte neyse konuşmam, efendi hazretimizi arıyorduk. 79'u konuşuyorum daha. Çok bir sene olmamış. Köyde dahili telefon bile yoktu. Bırak cep telefonu. Şimdi geldin, her şey ilerliyor, ilerliyor, tıp ilerliyor, şu ilerliyor, bu ilerliyor vesaire vesaire. Mutluluk oranı, saadet oranı arttı mı? O zamanlar daha huzurluyduk, daha mutluyduk. Ve böyle iç savaşlar yoktu, dış savaşlar yoktu. İşte efendim, bu kadar cinayetler yoktu, tecavüzler yoktu, katliamlar yoktu, seri katiller yoktu. Yani mafyalar yoktu, bozuntuları yoktu. Şimdi diziler, filmler vesaire. Yani serbestler, yasaklar demek istiyorum. Ya var. Var ama Kur'an'a, sünnete göre serbest yasak değil. Kendi kafalarına göre serbest yasak. Ha bu diziler Kur'an'a, sünnete uygun olsa, bu eşkıya dizileri, bu kadar mafya dizileri, bu kadar enses aile içi müstehcen ilişkiler içeren diziler, bunlar serbest olur mu bir Müslüman memleketinde? Rusya'da yok böyle diziler be. Onun için insanlar başıboş bırakılamaz. Serbest yasak. Bizde de var. Sende de var ama Kur'an'a göre olmadığından olaylar engellenemiyor, suç oranı düşürülemiyor. Her memlekette hapishaneler var, illere, ilçelere yetmiyor. 100 bin, 150 bin belki şu anda mahpus var. Daha da suçlu oranı aranan daha bin ne kadar fazla var. Bir de hakiki suçluları bilmem neyi toplayacak olsan suç oranı. Yani İstanbul'un yarısını hapishane yapman icap eder. Onun için insanlar mutlaka emirler ve yasaklarla hareket etmelidir. Başıboş değildir. Ehsebül insane entrake suda. İnsanı bir damla sudan yarattığım insan kendinin başıboş bırakılacağını, sarı çizmeli Mehmet'e aldığını mı zannediyor diyor Kur'an. Girdin lokantaya, yedin, hesap ödemeyeceğini mi zannediyorsun? Sana kapıda fatura budur denmeyeceğini mi zannediyorsun? Geldin dünyaya, buluğa erdin, aklın başına geldi, yedin içtin, yattın kalktın, hiç helal haram, serbest yasak, Kur'an, sünnet, hepsi de takmadın, hesaba katmadın. Ne olacak? Sana neyi yaptın mı diyeceklerini ahirette zannediyorsun? Dirilmeyeceğini mi zannediyorsun? Bu hesapları yutturdum, yedim, kenardan sıvıştım, kasadaki beni görmedi mi zannediyorsun? Kainatı yaradandan kaçar mı? Sen yaratıldın bir kere, yakayı ele verdin. Artık bu faturayı ödeyeceksin. Peki, sana onun için Allah emirler, yasaklar koydu. Namazı farz etti, orucu farz etti, haccı zekatı farz etti, içkiyi, kumarı, faizi, zinayı haram etti, yasak etti falan falan. O zaman burada Allah'ın karı var mı? Yok. Bu kar yine kime raci edin? Sana raci edin. Namaz kılmanda taharet var, temizlik var, uyanıklık var, disiplin var, beş vakte göre kendini ayarlaman var, hayatını bir düzene, tanzime sokman var, Allah'ın zikri var, şükrü var, onlar da ayrı. Hareket var, bereket var. Değil mi? Ben hiç hareket eden bir adam değilim. Devamlı masa başı kitap yazdırıyorum, konuşuyorum, ediyorum, duruyorum. Gittim Profesör Nihat Tekin Hoca Efendi. Allah selamet versin. Efendim işte benim aşırı romatizma ağrılarım, sancılarım işte Behçet var dedi o bana falan. Böyle bir kontrole bana dedi ki sen dedi namaz kılmasaydın. Tabii bana namaz kılıyor musun diye sormuyor. Belli ki kılıyorum. Sen dedi namaz kılmasaydın şimdi elin, kolun, belin, bıkının, efendim, dizlerin küllün tıkanmıştın dedi. Tık yapamazdın. Şu hiç hareketin yok dedi ya. Namaz kurtarmış seni dedi. Anladın? Onun için şeriatın emir ve yasaklarında aynı zamanda ne var? Bu alemin nizamı, düzeni de buna bağlı. Adam öldürmeyi haram etmese, zinayı haram etmese herkes birbirine tecavüz eder. Adam etmeyi yasak etmese herkes birbirini öldürür. Zekatı farz etmese kimse fakire bir kuruş vermez. Fakirler açlıktan ölür. Mevla ona göre sosyal hayatı tanzim ediyor. Yardımlaşmayı düzene sokuyor. İşte efendim insanın bedeninde, şahsında, nefsinde, ailesinde, mahallesinde, toplumunda, ilinde, ilçesinde, devletinde, düzeninde her şeye Allah karışır. Yaratan o nasıl karışmayacak ya? Yaratan o diyorsun ona ki senin şeriatı, senin Kur'an'ın geri kaldı. Biz ilerledik, gavurları bulduk, cehennemi boyladık. Ondan sonra yeni kanunlar yaptık. Kur'an'ı, mecelleyi kaldırdık. E yaptın da ne yaptın? E şimdi durum iç açıcı mı yani? Millette namaz yok, abdest yok. Özgürüm, hürüm, laiklik var, bilmem ne var. Cezai müeyyide yok. Zekat vermeyene bir şey soran yok. Namaz kılmayana bir şey söyleyen yok. Her şey serbest. Allah'ın serbestleri yasak olmuş. Yasakları serbest olmuş. Ondan sonra memlekette bereket ara. Rahmet ara. Belanı bulursun. Lanet yağıyor ya. Lanet yağıyor. Bereketsizlik yağıyor. Uğursuzluk yağıyor. 40 gün yağmur yağıp diyor hadis-i şerifte. Bütün tarlalar, mahsuller bereketle bitip de memleketteki işte buğday bilmem ne sevi düzeni bilmem rekolte mi diyorlar bilmem ne işte laflar gavurca gavurca laflar. Yani ürün alımını diyelim fındığı, çayı bütün dünya güzel mahsuller yağmurlar olup da memleketteki bütün ürünler afatlardan korunup da yelden selden dondan korunup da hepsi en iyi şekilde ürün verip dünya pazarına çıkıp da dünyada bir efendim ilki gerçekleştirecek olsak bu mu daha hayırlı yoksa bir had cezasının uygulanması mı diyor. Hadis-i şerifte diyor ki bir içki içene 80 sopa vurulma had cezası. Bir iftira edene iftirası sabit olan tespit edilene vurulan 80 sopalık had cezası. Bir zina eden eğer evlilik geçirmemişse ona vurulan 100 değnek. Veya bir zina eden taşla recm edilmesi eğer ki evlilik geçirmiş ve şahitlerle sabit ise. Böyle bir had cezasının uygulan bir hırsızlığın tespit edildiğinde kolunun kesilme cezası. Bu bir tane had cezasının tatbiki 40 sene, 40 gün peş peşe sürekli yağmur yağıp mahsullerle memleketin dolmasından o millete memlekete daha faydalıdır. Çünkü neden Allah'ın emri uygulanıyor, yasağı çiğnenmiş, sınırı geçilmiş, haddi aşılmış Mevla'nın cezasının uygulanmasında o memlekete huzurlar, bereketler, rahmetler, hidayetler. Neler gelecek neler? İşgallerden korunacak, belalardan korunacak, maddi manevi afattan korunacak. Çünkü neden? Yaratana şükretmek vacip. Yaratan da bu teklifleri bize sunmuş, yüklemiş. Sen bu yükü taşırsan Mevla sana yardım eder. Sen bu yükü sırttan atarsan Mevla da seni cehenneme atar. Bu kadar basit bunun hiç lambıcımı yok. Onun için feyne uzatur ki kullahan ala tabi. Herkes kendi tarzına göre bırakılsa ve hulli ala tabi. Tabiatına göre terk edilse, canın ne istiyorsa yap denilse. La yazuru fi gayru şerri vel fesat. Alemde şerden, fesattan başka bir şey çıkar mı? Her şey serbest, cezası da yok. Herkes herkesi yağmalar ya. Ve ya'tedi saldırır küllü mühevvisin. Her hevesine kapılmış. Mühevves de olur belki ama mühevvis daha şey. Heves eden bakılabilir lukata da. Mühevvis diyebiliyorum. Yani her hevesine kapılan kişi saldırır ala nefsil ahari diğerinin canına ve mali malına. Adam canım böyle istedi bilmem ne yapar. Şu anda cezalar olduğu halde bile suçlar durdurulamıyor. Düşünsene bir de ceza korkusu olmasa hapis falan ki İslam'ın şeriat cezaları ağırdır. Caydırıcıdır. Bu bizimkileri cezaları hafiftir ve teşvik edicidir. Kışın girer, kalorifer parası vermez. Adamın ayağına sıkar. Kaç ay yatacağını da bilir. Ondan sonra çıkar. Yazın dışarıda keyfini sürer. Kışın içeride bedavaya getirir. Ben kaç tane böyle mahkum gördüm. Çünkü caydırıcı değil cezalar. Böyle olduğu halde, ceza olduğu halde yine tabii bu kadar suç oranı var. Bir de ceza hiç koymadığını düşün. Herkesin eli öbürünün cebine girer yani. O zaman ve tegallebu, kalebe çalmaya çalışın aleyhi, başkasının canına malına, bil hubzi, pislikler yaparak, vel fesadi, bozgunlar çıkararak, feyudayyun nefsehu, kendini de zayi eder, hende ademiz cevaciri şer'iyyeti, şeriatın yasaklarına, engellerine uymadığı zaman, yani şeriatın zevaciri, engelleyici cezaları olmadığını düşün. Ve mevani'iha, şeriatın manileri var. Engeller koymuş işte. Hırsız yaparsan hırsızlık kolunu keserim diyor. İçki içersen sarhoş olup mutlaka zarar vereceksin herkese. Sarhoş olursan içki içersen 80 sopa. İftira yaparsan 80 sopa. Zina yaparsan 100 sopa. Böyle engeller koymuş. Bir de bu engellerin olmadığını düşünsen adam kendini de zayi eder ve yudayyu gayrav. Başkasını da zayi eder. Canına malına tasallut eder. İçki içer, karısına da talak verir. Karısını da boşar, evden atar. Karısını döver, çocuğunu döver. Yasakların olmadığını düşündüğümüz anda insan kendini de başkasını da telef eder. Hiyâden billâh subhânehu ve teâlâ. Bu duruma düşmekten Allah-u Teâlâ'ya sığınırız. Ve leküm fil kısâsı hayâtün ya ulil elbâb. Ey halis akıl sahipleri, sizin için kısasta büyük hayat vardır. Lâalleküm teâkülün. Ola ki aklınızı çalıştırırsınız. Kısas ne demek? Adam öldüren katili öldürmek. Öldürmekte ne var? Hayat var. Bu nasıl bir şey ya? Öldürmekte hayat ve yaşamak ne arar? İşte kısasta hayat var şu demek. Bir adam birinin katili olduğu zaman kan sahiplerine hak düşer. Kan sahipleri affetmediği zaman, diyete de razı olmadığı zaman kısas istiyorum dediğinde Allah'ın hükmü devreye girer. Çünkü وَمَنْ كُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّ سُلْطَانًا. Haksız yere öldürülenin velisine, kan sahibine saltanat verdik. Yani güç verdik. O ne isterse o olur. Şeriat da ona sorar. Kan sahibi sensin der. O da derse ki kısastan başkasına razı değil. Bu sefer kısas tatbik edilir. Ne oldu? Öldüren öldürüldü. Fitne de dindi. Çünkü neden? Eğer o öldürülmese yine cesaret alır. Ben nasıl olsa yaşıyorum. Birini daha öldürür. Birini daha öldürür. Seri katil olur. İkincisi öldürülmeyeceğini bildiği zaman efendim hapse bile razı olur. Gider adamın katili olur. Veya birinden kiralık katil olur. Para alır. Para için efendim birkaç sene yatarım, 5-10 sene çıkarım der. Büyük paralar alır, gider adamı öldürür. Ama öldürüleceğini bildiği zaman adamı, korkusundan adamı öldürmez. Öldürmeyince ne olur? Öldürecek olduğu adam yaşamış olur. Kendi de yaşamış olur katil olmadığı için. Ve böylece toplumda hayat artar. Kısasta sizince hayat var. Peki kısas tatbik edilmediği zaman ne olur? Bir adam bir aşiretten, bir köyden neyse. Kalkar bir adamı öldürür. Devlet de bu kısas hakkını sahiplerine vermez ve o katili öldürmezse ne olur? Kalkar o öbür köyden kan sahiplerinden birisi bu tarafı öldürür. Ondan sonra bu, o da ondan birini öldürür. Böylece ne olur? Bizim adamımız değerlidir. Bizden bir kişi öldürdü, sen bizim ağamızı öldürdün. Ben senden, köylüden, hizmetçiden ne yaparım? 20'ye bedeldir. Bu kalkışır, bire karşı 50 öldürür. Haddini aşar. Sonra kan davaları niye çıktı? İşte bundan çıkar. 100 sene, 120 sene süren kan davaları vardır. Bu kan davalarında binlerce insanların öldüğü vardır tarihte. Hala bile doğuda, güneydoğuda aşiretler devam eder ve kan davaları olan aşiretler vardır. Halbuki şeriat bu kısası uyguladığı zaman Allah'ın teklifi zor gibi geliyor ama işte bu nedir? Alemin nizamını sağlamak içindir. Düzen böyle sağlanır. Binlerce kişinin ölümüne sebep oluyor kısas yapmamak. Ama ne buyuruyor? Katili öldürseniz ne vardır? Sizin için ey akıl sahipleri, aklınız bulanık ve karışık değilse, aklınız şeytanın elinde esir değilse, tutsak değilse, aklınız vahye ve Kur'an'a ve sünnete tabi olduysa bu hikmeti anlarsınız. Hem de kolay anlarsınız. Kısasta sizin için büyük hayat vardır. Katil öldürüldü ama bütün binlerce insanın kan davasını uzatıp ölmemesine sebep oldu ve böylece onların hayatı kurtuldu. Ve kısasın var olduğunu bilmesi bile katil olacak adamı katillikten caydırdı. Kendi canı da kaldı. Öldüreceği adamın canı da sağ kaldı. Onun için şeriat tamamen hikmettir ve adalettir. Ve şeriatın tamamı rahmettir. Allah acıdığı için göndermiştir. Sana zor gelse de ve hidayettir. Bir şiirle bu konuyu kapatalım dersimizi. Yani İmam Rabbani okuyor bu şiiri. Evnekulü'ye geldik yine. Bir başka cevap daha verecek. Önümüzdeki derste çok hikmetli şeyler de vardı. Levlel emirul lezi tuhşâ bevâdiruhu lekâetiz zencu fî buhbuhatil harami. Yani diyor levlel emirul lezi, o emir ve devlet yöneticisi olmasa ki tuhşâ, korkuluyor, bevâdiruhu, yani helakslarından, azaplarından korkulan, işte padişah var, kral var, neyse işte hakim var, mahkeme var, ağır ceza var, bilmem ne falan. Her zamanın zeminine göre burasına mana verebiliriz. Kamçısından, cezasından korkulan bir lider, bir yönetici olmasa ne yapardı diyor, ne yapsın diyor. Zenci gelirdi, haremin ortasına kusardı diyor. Yani şimdi Kabe'de, Mekke'de o kadar o polisler olmasa var ya, o millet neler yapar orada biliyor musun? Hacer-i Lesvet'te cinayet çıkar. Herkes birbirini öldürür. Biraz yanlış yapan olur mu kafasına vuruyor polis oradan. Onun için gelip haremin ortasına pişler bu millet. O kadar görgüsüzdür, terbiyesizdir ve efendim rastgele işler yapar. Ama neden çekinir? Görevli var, polis var, ne var? Kamera var. Kamera var. Kabe'de de adam hırsızlık yapıyor. Öyle namussuzlar da var. Onun için ama yakalanırsam mahvolurum diye o korkudan dolayı gidiyor efendim lavaboya kusuyor. Gelip de haremin ortasına kusamıyor. Onun için Allah Teala Kur'an'ında, İslam'ında, peygamberlerin bi'setinde büyük rahmet murad etmiştir. Bu rahmet ve şefkat acımak demektir. Ama o oruçla sana acıyor. Seni aç susuz bırakıyor ama orada senin mideni dinlendiriyor, sana ne tıbbi faydeler sağlıyor, fakirin halinden anlattırıyor, yemeğin, nimetin kıymetini bildiriyor. Say da say, saymakla bitmez. O namazdaki zahiri, batıni, abdestinden, taharetinden, guslünden, vaktinden, saatinden, o ne nizam ve intizam var o namaz kılanlarda ve namaz kılmakta. İşte burada zor gibi görünüyor ama büyük rahmetler içinde gizlidir. Ve Mevlamızın bu mükellefiyetleri bize, üstümüze yüklediği sorumluluklar olmasa biz kendimizi de helak edecektik, çoluk çocuğumuzu da mahvedecektik. Ama Allah'ın bize acıdı da bu dini gönderdi. Sadede gelecek olursak, peygamberler gönderilmeden ve onlara vahiy gönderilmeden helal haram bilinmez, serbest yasak seçilmez. Allah'ın razı olduklarıyla razı olmadığı şeyler birbirinden ayrılmaz. Ve neticede de dünyada karmaşa olur, ahirette azap olur. Peygamber gönderilmeden, vahye tabi olunmadan kurtuluş yoktur. Felsefeyle, hendeseyle, hikmetle, efendim nefsimi arındırdım, bilmem şu operasyon yaptım, yogoyla, mogoyla, ondan sonra efendim kendi kafasına göre takılmalarla, ritüeller kuraraktan, icatlarla falan kimse Allah'ı bulamaz, rızasına eremez, dünyada da huzura eremez. Ne gibi? Avrupa kafirlerine toplanıp anayasalar, kanunlar yapıp da işte bizim de onlardan kopyala yapıştırılan, uyguladığımız gibi huzur ve saadet günden güne azalmaktadır. Maddi manevi efendim ilerleme durmaktadır ve belalar başımıza Mayıs yağmuru gibi yağmaktadır. Hepiniz görüyorsunuz. Bütün bunlar sebebi Allah'ın verdiği sorumlulukları, yüklediği sorumlulukları yüklenmemektir, taşımamaktır ve Kur'an'a uymamaktır. Peygamber'e tabi olmamaktır. Zaten peygamber olmasa Kur'an da gelmeyecek. Her şey peygamberin bize gönderilme rahmetine taalluk ediyor. Onun için kimse aklım şöyle basıyor, kafama göre takılırım ben, yemem içmem uyumam, keşfim açılır, ilham gelir, hakkı batıldan ayırırım falan filan. Yalan dolan. Konuşma bu işleri, boş lafları sen. Mevla sana, yaratan sana, senin dünya ahiret saadetini temin edecek bir katalog gibi bir ne diyelim, kullanım kılavuz diyelim, bir kılavuz göndermiş. Sen kılavuza efendim görünen köy kılavuz istemez. Ama ahiret görünen köy değil işte. Görünmeyen köy. Görünmeyen köy kılavuz ister. Çünkü nereden gidilir belli değil. Hangi yoldan çıkılır bilinmiyor. Sen kılavuzsuz nereye gideceksin ya? Allah Teala hepimize mektubatı güzel anlamayı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi'setinin ve enbiyanın gönderilişinin hikmetlerini idrak etmeyi ve bu idrak ve şuur ile muktezasınca amel etmeyi, hareket etmeyi, yani emir ve yasaklara uymayı müessir eylesin. Amin. Sallallahu teala ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kesira velhamdülillahi rabbil alemin.